أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل صدق الله العلي العظيم. ذا اوس متلو آیات چې ما تلاوت کی د سورۃ البقره 202 آیات پر ندی دا درنمه لښې ساده ولې ډېر دی ګردنه بیانې جو په یو درس کې. نو دا چې دی رب چې د ما قبل سره څه دی ما قبل کې الله تعالی د زیان و د تاوان طریقه چې رباوه د هغې څه ممانعت وکړي چې په دغه کې د دنیا او د آخرت خرابي پرته ده. اوس په دغه آیات کریمه کې الله عز وجل و مؤمنانو ته خطاب کوي هغه طریقه ورته ښیي چې دا هم د دنیا هم د آخرت د ګټې طریقه ده، هم په آخرت کې ګټورې، هم په دې دنیا کې مال په دغه طریقو خوندي کېږي. الله پاک په دغه طریقو ډیریږي، زه به درته وښیم، په سود نه ډیریږي، دغسې قانوني بیوعي کوه، مالا برکت پکښې کې اچي، هم به دې دماغ آرام وي، هم به وسایت آخرت تفارهم. نو دا خیره به څه ده ما قبل سره. یو بیا د آیات کریمه خصوصیات هغه پرونی اخرنی آیات هغه زاړه داسې یادوم چې 201 آیات د هغه خصوصیت سیس په یاد دي. هغه دا ما درته ویلی وو چې په څه چې قرآن کریم کې هغه د الف لام تر وناسه د الحمدلله په شمول دغه اخرنی آیات دي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سخی روایت تی اغا وای وای دغا تر طول اخرنی خبر دا چا اللہ تعالی و انسانان تکڑی دا تر طول اخرنی خبر دا چا اللہ تعالی دا قرآن خدا اللہ خبری دی خدا غی در طول ورستی خبر دا چا دا انسانیات سر سوجه تر قیمت پوری او سنگ شا اخری خبر دا در طول ناروا و پا بارک علی عز و جل چا انسانان تولی ولوتقو یوما ترجعون. ګوري قران خو ګرده نازل سو، د قران ګرده احکام چې مناهی پکې دي هغه مکه، چې مامورات پکې دي هغه وکه، مګر وو په څه خاطر وکه چې د هغه ورځې څه وبهرې هغه ورځ چې در په یاد کې خپل به اوامر هم بر درته اسانه شي، د نواهی او څه به ځان ساتنه درته اسانه شي. نو د هغه آیات خصوصیت دغه دی چې څوک سې سپشتنه وکي ته د بل څه وکه چې د الله تعالی اخرنی خبره چې په قران کې د انسان سره کړې ده تر هغه وروسته بل خبر نه درغه هغه کومې ودا هغه ده ور داغم داسې درون مضمون دی چې الله پاک ولتی سما ته راځي بیا ار نفس پر پر برخه ور کول کیږي، ظلم نور سره کول کیږي، کله د نیکی و د نیکی پر برخه در کول کیږي، او کله عذاب که الله مغفرت نه درته کوي د عذاب پر برخه در لره ور کول کیږي. اوس آیات چې متلاوت کې دام یو خصوصیت لري په قران کریم کې هغه بیا دا دی چې په بل هیڅ آیات کې دا خصوصیت نشته چې در ټول قران کریم کې چې د 6000 آیات دي نو نور څه بالا په بالا بود کې اختلاف دي چې څونه قدر دي. مشهور دا د 6000 او 6500 آیات کله محققین مفسرین وای 6000 کې کې نه دي تر 200 نه یو څه بالا د ونیم ساو 200 سلويش دغه سي هغه په خو ما د خبره بیان کړو چې دا یو آیات خو ځوالي ولندوالي کې اختلاف دي چې کوم ډیر مضمون برای یو آیات بولي انو برای خدای تو چې عدد لږیږي گای گای دغه خلق دو آیات بولي ځنی مفسرین به ځنی قاریان به برای خو نو به یو آیات پر دوه درته حساب شي. بهرحال زما خبره دا ده چې دغه آیات دا اوس ما تلاوت کې د دې خصوصیت دادي چې په ګرد قران کریم کې د مثل نشته، پچیش کی په اوږدوالی کې دوه نه اوږد بل آیات نشته. او دې پر دوه نه ډیرو احکامو مشتمل دي. احکام کې نو مفسرونو فرق کړی، چا لږ بیان کړی چا ډیر، خو د دې استنباط معاملات په باره کې بیخي ډیر کول کیږي. وسه زه ترجمې ته د درازم دلته چې وس دا یا ایها الذین سره شروع کیږي، بیا در پای پورې په دې کې د معاملې په باره کې څه امور دي، لکه شاهدان درول، د مثال په تور لیکل یا په یو چا سره. دغه اوامر چې دي مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دا ارشادات دي. ارشادات لکه یو چا ته چې رینه سیات کی چې ګټه دي وروره په دغه کې ده، ګټه دي په دغه کې ده، الله عز وجل بنده ته چې اسمه بنده ګټه دي په دغه کې ده، دا واجب نه دي. مگر محققین مفسرین وای برا وای دا خو چې حالات نورمال خود بار نه دي واجب. د مثال په تور ته پر یو چا باندې یو شی خرڅې په پور په پوهیږي چې دا سړی دونه صفه یو لاس سړی دی، دا کې نوشته کې کنه کې نوشته درکې، په هغه وخت کې دا حکم استحباب د پاره دی چې مستحب دی چې ویل کې. او که سړی دغه رقم خدا نه ترسه سړی په نظر درلی چې خپل پور بیا ځنی اخلي په خدای چې نفس چې ساته دروي نه منی، که دغه سړی په هغه وخت کې دغه اوامر د وجوب د پاره دی، الله وي خامه خای ویل کې ولی خویا دی انکار کی گر سره، یا په اندازه کې 2000 بجور کړي بر بو یا زر در کوم خلک سره، یا گر سره من نه زما خو ولا کوي دیش دته یو بار پلان تیم پی سی او تر سره امرا و شو بر نو وس نو ما غوا جره ولي کال کیر سود با چیر سود ری بل راز بار را و غشت مال ادا غس کستا پیا جا دا غس لاستنګ تورز ما خو خپل ولا ک پیا دیش نو وس توایو چې توایو نو کدا غس پی سی غواړي خرچانل نه خو در بیکم حق جو زما نه پیا دیش ولمال تشه فکر وو ولبار درې ورځې بعد را برل دا درې شپې کې چای وې شو مسوار پر وکم تر کښې نو سوچ ور لکه اسمې زیان ته نه راځي ولمال نو شي جانې کچ زیان ته نه درځي کینه خدای مې کړې اخو ما خپل ته بدغ آیات کړې ما عمل کړې وای بار به وسه د زیان ته ورغلی وای دا خبر نو دغه چاته کسره کې پور کاوه نو د جلا بار د امر دو وجوب د پاره چلاوي نوښته ته شاید پر وځره و دا ګر ته کیسه بارنه بیا دې ما سره کیږي استعمال ته نقصان بار نه رسیږي نو پرې بای م ډېر په دغه رقم د خپل مال سره احتیاط وکړه پالتو پالتو به بنوښتي او به شاهد خلکو ته مور کوچ برج بیا سبا جنجالونه په خلو کې ګوچ سره چولي ملا صاحب خو نو بار ته نه دار نه دي چې ورته راشي ایو وای ورکړي می جابلو انګی جره کړم ملا صاحب وو دا خو بار د تغیر بار نه بیا کار دي اګه خط شي یعنی نو خبر به پر وخت خلکو پر ټول کې چې دغه د ورور استاد اس ختم سده شهیدانو ده امسته د دغه آیات اوامر پر دغه خبر ورته چې دا مطلقاً استحباب احکام نه دي فاغه وخت مستحب دي چې وا مترس نه چې اسړي به منکر شي فاغه وخت کې وا مترس بیا نو واجب دي باید عمل په وکینو ترجمه ته به متوجه شي د وس ما در دغه ځای چې ما آیات ودر او ترجمه ځای پر دغه آیات درې ټوټه زکوم په دې اړه ټوټه کې احکام دي اول ټوټه ده دغه ځای څخه شروع ده چې یا ایها الذین آمنوا تر دغه ځای پورې چې ول یکتب بینکم کاتب بالعدل دا یو ټوټه سو وجه ته ګوري الله فرمای یا ایها الذین آمنوا آمنو چې ایمان مو راوړی دی ایمان والا یاست د ایمان دعوا کوي اذا هغه وخت تداینتم چې تاسو د پور معامله کوي بدین په یو پور سره تداین تم دا د مفاعله باب دی د مداینه څخه دی یو بل ته پور ورکول دا دو قسم عقد ته شامل دی یو عقد ذاته ویل کیږي چې په خپل د قیمت د جسودا دغه پوري لکه مثلا ته ما تراجه بارا و دغه کتاب را باندې خرڅ اعظم په څو خیر ادي سودا مو سره وسول چې پرس کې په 200 په سودا سره وسول وس بارا تا دو سو خونو نه لرمه کتاب اوس راکه 200 روپی چې دی دوه میاشتې بعد درکو په دې ځکه چې ګوره دا کتاب نقد سو پیسې یې پورس ولې دا یو طرز بیع د جایزه ده بل صورت یې دادی پیسې نقد دي شی نشته شی رانی شي یه ته بیا زموږ په دین کې سلام وای پلام سره عوام خلک یې سنم بولي سنم بد ته ویل کیږي دا سودا سنم نه ده سلام د سین لام میم سلام دا غدی چې د مثال په تور هغه مبيعه اچ ته د مثال په تور رانی سي زه خرصم هغه اوس په الحال نست هغه موجوده نه ده معدومه ده معدومه نو څه معنی یو څو مربات په بازار کې څه خسته از ما اصلات نه جلسې دي ستا غنم په کار غنم زه اوس لرم نه بارا بیا زه مجبور یم زه بیا پیسې د مثال په تور نه لرم بارا ته ته غنم خونه ته خپل په پیژې چې اوغه د مثال په تور په هغه وختو کې په 50 روپۍ دي زه به ته ته د وست کیلو په 30 روپۍ در لاره درکم پیسې وس را کسل کیلو غنم ما پر تا خرج کړی دي مګر و دای شرط دی چې دا به ور سره لیکي چې کم غنم غنم قسم نه لري د غنم صفت به معلومه اندازه به معلومه چې دوغه نه قدر دي دغه رقم غنم دي

کیدای شي په خبره پوهیږي، مګر موږ که په دغه ځای کې چې سړی سم برابر سړی نو هلته د وجوب د پاره دی که جنه ولیکي ته ګناهکار یې، ولې نه لیکي سبب را جنجال دی د خدای مخلوق په ولاړې درولې، نو فکتبوه دا ولي پسې دوم امر پسې کوي ولیکتب، ولیکتب ودي لیکي بینکم ستاسې په مابینس کې کاتبون دا لیکونکي بالعدل په انصاف سره دا دو ام نمبر حکم سی پا دا اول جز کچ مال دا آیات سو جز کن پا دا اول جز که دا دو حکم را اول حکم دا وکی چی ویلی که دو ام حکم دا وکی کاتب تا وکی کاتب تا وکی نو پی انصاف پی ویلی که گای گای اغیچ تا تا قرار داد در لی که پر داغ بانی دا یو گرانی دا یو سره برا نو پا دا قرار داد که داس داس قیدون زکر کهی چا بل سبا پر نفس بانی را وی د دې د جسره ورزاکي الله وی کاتب د خپل د ایمانداري څخه کار واخلي دا یو دی ورور د بل اجنبي په دغه وخت باندې د ځان د ګرد څخه بیگانه وتراشي خپل عدالت په کار واخلي چې سره کم د دز دادي د دواړو حقوق د مراعات کې کاتب د جاز بازی نکي کدا یې خبره پوي کاتب څوک دی د عقد لیکي ول یکتب نو وشته دی وکي بینکم په ما بین کې ستاس څوک کاتبون هغه لیکونکي دا چې لیکل کوي د دې قرارداد هغه دې نوښته وي کې بالعدل په انصاف سره د انصاف د کار واخلي یوه پله چې درابل نه خوږي په خپل کلمه باندې کلام خود د په لاس کې دي دا کار دې نه کوي. نو دویمې ټوټه ترالو د آیت کریمه دویمه ټوټه دا ده ولا یأب کاتب دا دغه ځای څه چې ونسی د لیک در پای پر فل یکتب دا اندغه ولې کقدر دا بیا بل جز دی دویم جز څه د آیات په دې کې دغه رقم دوه حکم اول حکم وکاتبت علاقی ولا یأب من عجنکی کاتب اغه کاتب ولیکونکی ان د دې خبر څه یو بچ نه وشته و تور لره ورسې چې موږ دا یو سودا ده در نه وشته ک ځکه کښ کښ زنه خلاص دې من عجنکی دا استحباب امر دی په دا غزا کې نو پر دې خو تر چنه نه دخل کو پر چا ملتست دا پلاتن خاور مکرر نه خو نه دی خلاص دی نیک نو دا استحباب امر دی دی بس د انصاف کار واخله برابر راوي کاغذ راو كما علمه دوم حكم داخلي كما علم لك سنگ شو وجد هو دا كاتبت الله الا فك لك تا تا چالا سنگ نيشت در شو وجد فل يكتب دي جي نيشت كي اگر كم خو الا تا تا دا كم در كري دي بلكي ندي ور كري اش ني در كري نو الا پر اگر كم نيشت كي لك اگر تا تا چ معلومات است عدل انصاف تا لاس مور كو سمي ولي كن نو جو خبر شي یو دادی کاتب به منع نه کی نیوشته بکی او بل چې دا نیوشته کی هغه به پر سره کم لکی لکه الا پاک شه وته ته شو ولید دوه حکم په دې جوس کړه له دوه الته مخ کی تیر سی یو ترجمه بیا ور ولا یأب منع جنکی انکار جنکی سو کاتبون دا کاتب دا لیکون کی د خط اند دې خبرې ته انکار دی نه کی یکتوبه چې نیوشته او کی په انصاف کی ورته چې بس سیدی خو اوس وخت نه لري بل وخت ورشي پر دا ټیم نو راسي برا به خلاص شم شیطان بم در سره راولي برا به خطر ولي کم الا پاک کما علم لکه چې شو ولید هو دې کاتب ته الله الله پاک چې علاده ته څنګه شوونه کړې ده کوم استعداد الله پاک ته تور کړې دي فل یکتب دې دې اگر کم نوښته کې دوه حکم دل تراله دا د کاتب په باره کې او خود متعاقدین په باره کې او چې هغه عقد وکاو چې الله ور نوښته وکي اندازه او هغه وخت معلوم کړي د پور اندازه به معلوم وي هغه مخ کې تر سوي درېم جست راځم ول یم لل الذی علیه الحق دا دغه ځای ته چې ونسه بیا چې پر کوم ځای باندې ما دغه آیات کریمه ودروه چې فل یوم لل ولیه بالعدل در اوغه ځای دا ګرځي یو جز دی په دې کې ډیر احکام شته دې ته بیا ګور اول حکم دا کوم ځای ور شروع الله هو ول یوم لل املاد وک الذي اغسوك عليه چې پر د باندې الحق وحق دی ګوره وز پر تا باندې ما مثال مخې کې شو کتاب مې در باندې خرڅ کی په 200 روپی 200 روپی تا ورځ دی مې اسکی بعد درکم وس ما کتاب خو تا واخستې حق پر ما باندې سو که پر تا باندې سو نو خو حق پر تا باندې سو دا خط به سو کور لیکي زه وس ولیکم دا خط که به تر لیکي الله پاک چې پر چا پیسې واجب دی هغه دل تک شنی خط کې در ولیکي چې ستا دغه نشي پر ما باندې پات دی ګور الله دا غزا امدادي در وشه چې خط په دغه څه اړه نه لري د خو دې شی ته تسلیم کې پر ما بالا چی شي پات دی خو پر تا پیسې پات دی را ویلیکه خطر اکه چې سبا دی پر اټینګم نو خط به تر یادادی د سلام مسلې تراسه پیسې خو مې وستر څو واخستلې اغه غنم دی یادې کوم په نه شی دی چې بار دغه وخت بیا زه تاسو ته درلره در کوم د سره د سلایي ماشینان دي د ګندولو ماشینان دي بیا زه دغه وخت تاسو ته در کوم صفات مو بیان کړی چې په دغه صفات په دغه رقم باندې دغه نوع نو اوس چې دی خوستا شی پر ما باندې اغه جنس چې را باندې دلته نه بیا زه من علیه الحق زبتا ته خطر لره در کوم چې بابا دغه سلی پیسې مزنی واخسته دغه نشه از ما سرهسته په دغه تاریخ وخت پر کیږي دغه نه قدر ماشینان یا دغنه کلو غنم یا دغنه کلو دال دا باید د تور لره ورک ورسی دغه د خطه سړی الا دلته درو شاو دا یو حکم سپدی جس کی ول یملل املا دی وک املا چې د اصلي طالبانو تیسی بجه ته متوجه سی املا اصلي دغه ته ویل کی چې د یاد یو سړی ګاډی بل څه کاغذ کلام ورسخی لیکي لکه ابو د ابو یوسف رحمت الله علیه امالی په دا کتابو کې مشهور دی د فقه یو حکم چې ذکر شوی چې بعد په کوم ذکر راغلی ده راویش بارغه کتابو کې نور نه برای د ابو یوسف رحمه الله په امالی و کې دی امالی هغه وی چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به د مثال په تور یا ناسو د یاد به شان ویل الته به فراخ خپل ځای باندې ناسو شاګردانه ته به مشوانی ورڅخه وي ابو حنیفه ته ویل ابو حنیفه وای وای ابو حنیفه خو معنا پلار د حنیفه حنیفه څوک څوک وای لور به هغه غلطه د حنیفه وای د مشوانی ته ویل کیږي چې اسړی د نوی کلام ورڅخه ورڅخه خط پکاږي نو د دم مبارک مسجد چې وو په زرو مشوانی نه پرتی په سوه نه وي د تخچه به ګرد زینه ډکی ولی چې بل منس خلاص بالا چې به درس شروع شنو ګرد کتابونه الته په خو نه چاپونه دارکم ار چا به خپل شی لیکي ان دوی به کښې نسي اول به وویل مثال په تور چې نن سلام مسلې اوله مسله دا رقم د به بیان وکړي شاګردانو به لیکي دوهمه مسله درېیمه مسله څلورمه د سلم مسلې چې به په ورځ په درس کې وویل شوې که خلاصې شوې خلاصې شوې که به نوې سبا ته به پاتې شوې بل وخت به بیا د ربا مسلې کښېښودې عنوان دا کتابونه چې اوس موږ په هدایه کې وینو یا د فقه په نورو کتابو کې دغسې باب باب دي مطلب عنوان به کښېښو چې نن دغه مسله بیانېږي نو ګوره ابو حنیفه برای دی د مشواڼیو پلار بلی چې بابا دا څنګه ملا دی خو د مشواڼیو پلار دی ماجد ګرد په مشواڼیو ډک دی تخچه ګرد په مشواڼیو ډک خو ابا ارال دی چې د یاده وایي یو څوک ابل یې لیکي دغه ته املا ویل کیږي وایي زه تا ته املا کوم تې لیکه اوس خو نو چې موږ املا کوو خدای خبر دی کوم کوجای ولیکو یو طالب ته دلته به چې ما سبق ورته وایه دبه هلته یو شی لیکي بره بل وخت زه حجرې ته ورغلم کتابونه کې ګورم د ده کتاب مې راواخیستې چې د ده شیان لیکلي دي چې ما ته خندا پر راځي برم هلته خدای په لحاظر ځای کې چې دا کتاب ښکاره کاوه دغه مه وایه چې ما پر ده ویلی برس مرنګ پر دا ته څه شي لیکلي دي دغه وجه څه شي وه خو د ده د نویشتې طرز نه وزده د مثال په طور عین به ده به په امزه لیکل وي نو بره خو به عین ځینې جوړ شو هی به په هی لیکلې وه هی به په هی لیکلې وه دغه رقم یو شیانو چې علمي استفاده نه ځینې کېدله اخو املا دغه ده چې ته یو شی د الفاظ ووایه د یې صحیح صحیح ولیکي چې مضمون سبا ځینې واخیستل شي نو اوس الله پاک املا پر چا لازمه کړه پر حق والا ته به غږیږه کاتب به ناست چې باره ورته ووایه چې ده پر ما پلانی شی خرڅ کړي دغونه پیسې اوس پر ما باندې یا ما د ده څه فلانی شی رانیاوه پیسې مې ده ته ورکړي دي نو به زه ورته غږیږم بره به م نو دغسې دغسې شی زما څه غوښتی دي تر دغه تاریخه پورې بس لیکه زه دا اقرار درته کوم هغه شی دان دی بې ولیکي په مضمون اوس کېدای سي پوهېدلی یاست ول یملل د یاده دې املا وکړي اچول وکړي املا دغه اچول نو وکاتب ته دې د خپلې خبرې معنا ور وغورځي ول یملل ور غورځول دي وکړي ویل دي وکړي الذي هغه څوک عليه چې پر ده الحق وحق باندې دي دی چې دا خبرې وکاتب ته کوي خپلې خبرې وایه وایه پر کاغذ وغورځي هغه یې جرجر لیکي پس یو دوم حکم یې دا دی وليتق الله ربه وليتقي دجن وبريج الله د الله څخه ربه چې هغه رب ده دی مثلا زما پر تا 200 روپۍ باندې په هغه اول قسم سودا کې نو ته چې دغه املا کوې به کاتب ته ګاډی چې د ده پر ما 200 درهم باندې چې د سپینو زور دغه رقم زر به یي چې صفا زري دی دې په دغه بیان کې د الله څه وبېرېږي خیانت دې نه پکشي کې کوي 200 درهم دې دراهم خونه بره بیا غټ کښنی لري د سپینو زور ده بره قرار هلته کښنی قسم مریاد کې ابل سړی که ما ځې هغه چاده ته ګوري چې 200 مګر خدا 200 درهم چې دا نور 200 درهم سره وتلې د خدای در اندازه فرق کېدی دغه نه قدر چې بره سړی په د مثال په تور په حق سوزه کېږي نو هغه معنا بېرته کوکې لکه شل درهمه چې ځینې کم کړي نو مطلب په دا وینا کې چې دا حق پر باندې دی دی به صفا صفا بیان کړي یا زه بیان کوم چې د ده پر ما باندې دوغنه کیلو غنم پاتې دي سلم دوغنه میاشت یو وخت پرې کېږي ورکوم په غنمو کې داسې صفات بیان کوم چې هغه صفات والا غنم ته باره نه کوي نو چې ما دغسې در سره نیولي و د خدای بنده نو ما چې ستا څه په 40 اخسه خو شریف په 50 خو نو په هغه وخت کې خرڅېږي دا ستا غنم خو اوس په شل څوک نه کوي دا چې راکړه په دغه صفاتو کې چې کاتبې لیکي دی به د الله څه بېرېږي الله به حاضر و ناظر ګڼي چې څنګه یې عقد سره کړی دی هغسې بیان جوړ لره وکړي دا دوم حکم ولیتقي ودې بېرېږي څوک دغه سړی چې دا حق پر باندې دی چې دا اوس املا کوي دی وابل ته اختر خبرې ورته کوي الله د الله څه دي وبېرېږي چې د ده معبود دی ربه د رب څه د دي وبېرېږي چې هغه د ده متصرف دی پالونکی دی و دغه ځای ته وایي که سړی متوجه شي چې الله و رب دواړه د یوه ذات نوماندي الله یې امبوج رب امبوج نو دوا وره دی یو یو ذات په دوا نومو یو دی ذکر کی د دغه د پاره چې دا سړی چې بیان کی چې شوه بیرج ګوره دا دی الله هم دی معبود دی ام دی رب دی ام دی نو صفه سم دم بیان وک الله خود باندې شاهد دی ستا رب پر تا شاهد دی هغه ستا خبره او غلطی مکو نه په دغه د دوا اړنو باندې الله ور ذکر کی چې ته د الله ستا رب دی هغه څخه و بیرج دا تقوا امر سو دریم ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس دجنك مي دا املا ورا دا حق قربان جديد دا چوس گویا دا بل تشرو دی غیلی کی ولا يبخس دجنك مي منه دا دا حق سخ شيئا هچي چز ما پر تاغ پی سی بانی جی شی بنا کمی وا کا چپ تب سم دا ما املا کی سم بج غیر چ دی ولی کی کما وا مچ پدی کی بار بیرت دروسا وا کم شی ورته وای او یا کستا پر ما باندې هغه جنس باندې دی پاغه کې به زه کمبوت نه راولم نه به کمبوت د هغه د ذات د مقدار کوم چې مثلا سل کیلو دی زبره نیوي کیلو یاد نه به د صفات کمبوت کوم چې صفات ما او تا کم ذکر کړی وو تر د بدل ور لره ورکم تغیر ور لره ورکم الله په وخه کې به کمبوت نه کوي ولا يبخس کمبوت دې نه کوي څوک دا څوک چې حق پر باندې دی دا چې املاک یې من هو د حق څخه شی ان یو زره قدر تغیر بنو کی سم سم بجغیر چې سړی دا قرارداد ولې فسيب سفرماي فإن كان الذي عليه الحق فإن كان كهو الذي أغطوك عليه جبر دباني الحق وحق بانجدي ما جبر تا كتاب خرس كولي فأغس ورتوك خز ما حق در بانجو كتاز ما تغنم راني ولي دا سلم فما عملك يدن خز تافر ما حق بانجو دا غسر يدريا دي وي فإن كان كهو الذي أغطوك عليه جبر دا الحق وحق بانجدي سفيهن دايس فك عقل وسبه ودا خفت ويلكيش ورمجنوي ودا بأكل تفا عربي سفه ويلكيش سفه يوخو الصوفي دي فصوات سر صفي الله دي وعلك نوم دي معنى دا على وطالع غبر جزيدا بند دا على خوش بند صفي الله فصوات يو فسين دي صفي الله صفي چي بعد دي صفي هو صفي سفه غدا سبقوالي تولكيش نو مدرسوي كي بمج طالبانو چي كفا بمصر الله وكبا دا لك نوم صفي الله وي مجبور فل صفي الله معنى دي على بأكل لطخ ترجمه دغه کبره وز سفیه الله او یو صفی الله دی د الله غره بنده دلته دا شفه ما درو شو صفه خفت ته وی کی سپکواله نو الله پاکه کدا غ سوي چې د حق وس قربان دی د دا عقل سره سپکتی عقل نو څنګه سپکتی څه پسوی یا دا رقم سفیه دی چې د مثال په تور هغه د خلکو پرچم چورلټ لیولې دی سمدا نو دام سفیه دی عقل کم دی چې عقل ترازو ته واچو خو نه کوي ور پی ارزي چې وکړه غه وکړه د دغه سړی مالدار دی بابا د لیونی مالدار دی دغه مالدار د پاره خپل اغولی شی ورته رانی سي د شی خرسي نو وسته بره ولی ونی ته وراسه ودا کاتب تکشنه د بیان ورته وک چې ما پر تاسو باندې دی یا راسه کشنه چې ما کړی زه به بیان وک نو لیونی خور کوي به څه وکړي خو واخ نس کوله دا یو طرز بل بیا معته دی مجه په قلب فعربي ما عتوه ورتوي ما عتوه بعد غدي يا غلي سم دم اختدي سم خبري كي بلا بلا درا غسم لي ونزي مري بتاس ادان برا پاگل دي نو كدا غس پاگل دا خم سم بيان نس كوري وي خدي لم بلم بدي پي وغدي كي دي سم خبري كي سړي كشت مين دي لكي يا خو شار سړي دي بل غدي چي ورتو غره برا بسړي وي درجي خو بودا بيري غوي پر بي دي دا وس بلا دي جته بیا پاگل ما عتوه عربي كي ورتوي سپيه ودا غد و ته شامل دي دا يا او ضعيفا یا دای ضعیف دی ضعیف هغه سمانه دام دوه نفر تر لاندې سول هغه بیا یو هغه دی چې کوچنی دی فرقې دا نه بیا د بدن د لارې ضعیف دی عقل یې پرسوي نه دی نور خو نه لیو نه دی نه پاګل دی دا نور د پیجې کارونه ګرځد کوي چې کمال ته نه دی رسیدلې ضعف پکې شي کې کمزوري پکې شي کې د خطا وځي په دغه څه چا دی حق باندې دی نو بره یا استاد سلم د لارې پر باندې دی چې بل به یې د لارې پر باندې تدیر او یو کاتب چې ښه نه بره اوس بیان ته وکړي چې دی ویل کې ما تا خو سودا سره کړی نو دی خو سم بیان نشي کولای د کوم وجه نشي کولای ضعیف البنیاد یا دا ضعیف شامل سو هغه بوډا سړی ته سپینجرې دی هغه چې دی برای ورو ورو ته اوس ما در کاته به بیا مش پخته که به دا کور کې اوس مونږ کو لا مې زړه غواړي چې په ناستې مې کړی وای نو دا خو بتلای نشي نو کدا صورت په کې کې کمزوري سړی دی یا گای سپینجرې دوغه نه سپینجرې سي چې ام هغه درجه ته د معتوه ورسیږي ځینې ځینې خبرې په صد کې ځینې بیا بیا صد دغه ضعیف دی او لا یستطيع الله تاکو یا طاقت نه درلودي دا به ام دوه قسمه دی یو هغه دی چې د دې طاقت نه لري چې املا وکړي ولې ګونګې دی عقل سم فعال دي تجارتونه درد کار کولای شي مگر تا وسه د سره سودا وکړ تا د خو رقم سره پوس وس وس چې کاتب ترا وس چې کاتب صاحب دی په بیان د توګه زما یو څه پیسې پر د باندې باندې نو نوښته ک نو کاتب چې لاس ورته داس کې دی خو جب بنس چلوري ار کاتب د لیونی د ګونګي په اشاره په یش خو نه په پیش نو دا به څه پکې دلته بارا بیا او مفهم ته ضرورت شته مفهم دا دی چې د ګونګي په اشاره په یی دی واغه دغه ته وای کاتب ته چې دی دغه څه درته وای دغه څه درته وای بل څه یو تر ناس دی چې سره دی دی کې نه په پیر تبلیغ مرکز ته بګا یا ته یاس ګونګیانو ته بیان کی وز دی چې کوم شی سر کی مو شی په شی سر کی مګر بل بیا ورته ناس بارا سره دی دی په سره په کړل نو هغه سر شو چې منا سی خو وای وز د د لاس ورته د سې د سې کې بیا ته د سې کړل زبان بل وته ما چې کی ول د کعبې ته واپ شي والي صاحب سره ته کول ما ته وای زه چې وس یو ګونګي د جزا سلا ورته تللې پر ال وای کته څنګه ورته وای مر زمو څه خبره څنګه ورته بار ال ما پاره کې ولې دی بار هغه بل تصد کې او ګونګي خدا ګونګي چې ورته ګاډ خو لاس ورته د سې کې ول ما د داسه کړ بار لاس داس کې دا جوړ کې پر داد وکښې شو د سې کړ بار لاس شي دا شي منا ول پر ال وای کی ولاړ مون دا غس ور وشه وز دی شهر ته چا پم کی چا د گاډی جو یار بی جی پر داسلی پر داس ته کس چې دا پر داس کړه لاتی چې سره دا غش اج کی ټک په وک چې والا بار نو ډاړ په دوړ وای سوم وز دا غ اشارات چې جار څوک نه پویږي نو علاوه کدا غس وی چا غ استطاعت بیان نه لري خو ګونګی دی دا بس کړه د ته چا ته ضرورت سم مفهم ته چې هغه د خبري وابل ته و فهمي یا دا رقم دی انګریزی دی زو مړی راغلی وس انگریز دل تراوی انگریزی در چاز دانه چې خبر ور سره وکي دل ته تاسو دا ور سره کړی د د سره ته وکاتب ته دیره ولې بیان وکړه بیان ولا د ماجت ملاد یو ځف انگریزی نه پېژ دل ته به مترجم ته ضرورت است چې بلار سی بل الک راولې چې په انگریزی پویږ دا سړی سوای دل ته ترجمان ته نو څو ضرورت پېژ وسو څو خلکو ته د سفیح په بارک سفیح لیونی دی یا د مثال په تور هغه پاگل دی دغه دوه چې د تصرفات نشي کولای د جې حکم دادی ولید د بې کی شرعي ولید شرعي ولی چې دی دغه برزه بیا په تفسیر در ته شیم شرعي ولی د دغه چا د پاره د دالیو ونی د پاره د دا پاگل د پاره دغه رقم د زعیب ته مسله کې هغه زعیب چې دی کښنای دی بل هغه سپینجری دی اسپینجری د نیو باسه چې فقط د لاسه کار نه کیږي د دوغ درونه پورو چې دی نه سودا سی کیږي نه رانی ول سی کیږي د د پاره د دو ولی شرط هغه شرعي ولی شرعي ولی د دغه لیونی یا د دې کوچنی یا د دې بل پاگل د دوغ درونه پورو د پاره شرعي ولی د پلار دی کې پلار ژوند دی یا د پلار وسیدی کې پلار مرسوی چې وسی ورته وټا کې دا دوا یا یې نکه دی یا یې د نکه وسیدی چې نکه ورته وټا کې کې نه پلار و نه د پلار وسی و نه نکه و نه د نکه وسی و په دې وخت کې شرعي ولی د د پاره د حکومت قاضي دی چې علاقه کې حکومت قاضي مقرر کړی هغه جت چې ورته وای هغه د سرپرستی شرعي سرپرستی دی د د شان خرڅوای ام سی ورته رانی وای ام سی ورته نو کېدای شي د درې نه پاره تاسو زده کړ څوک څوک یو پاگل بل یوونی بل دغه کښنی چې دی کابس کول د تصرفات به څوک د تصرفات په خپل نسی کیږي چې د شرعي ولی ونه کې شرعي ولی ما درته وشه نو یا که د خپل وکړه شرعي ولی باید خباس چې کښنی خو شی خرڅ کی یا غلی ونی خو دا شی خرڅ کی یا پاگر خو دا شی خرڅ کی ساه خوښه د کاغول هو بیا سی کیږي تر هغه راوځي خو ته د خرڅول د درانیول د دې اقراراتم نسی کیږي چې اقرار کوي لیونی وي ما د پلانې 1000 روپۍ په پور وخت خرڅ کړل ما زر روپی په پور اخلي لا ده زری قرارونه کوي نو دغه خبره د باور د هغه پر چور کړی دی ما زر وخت هغه به نه ور کړی دی به منی نو نه د کښنی اقرار پر ځان سی کیږي نه د پاگل د پر ځان سی کیږي او نه د لیونی د سی کیږي نه خرڅول را نیول سی کیږي تر څو چې کم کارونه سی یا یو ولی ور لره ونه کی یا د ولی په حضور کې دی ونه کی تر هغه صورت نه سی کیږي نو دا خود درې بل هغه سپینجری دی چې د مثال په تور ما ولدې د بډاوالي د لاسې نه کیږي چې ولاړ سي هغه خو نو بیا چې دی خپل لکه نه ځي وکیل دی ودري ولی نو بیا هغه د فارنست ولی ګردمر د کښنی د پاره کېدای شي په خبره تاسو په یوه ریاده لیونی یا د هغه پاگل د پاره دی به بیا وکیل ته ضرورت لري کچیر د سپینجری د لاسې نه کېده که د سپینجری دماغ او ټو سره ګډ وډ برته د پاره ولی ټاکل کیږي ولی بیا نو هغه پلار دی یا وسیدی یا نکدی یا وسیدی یا قاضی دی نو دا بل او لا یستطيع کی چې بیا دی دوا نه پاره و یو ګونګی بل د بلی جیبی د ګونګی ته پاره چي دی چې ورته مقرر کیږي کار کی مفهم ته ضرورت سه بعد د څوک چې د ګونګی په جبه په ییږي و دا کاتب ته بیان وکړي چې دغه سودا کړی کده بلی جیبی مترجم ته ضرورت سه نو وس ګوره ولی دا یو په دغه درو څخلو کې گای گای ولی ته ضرورت دا مشتدا کوم خل کسان یاد کړه گای گای وکیل ته ضرورت لکه سپینری بوډا چې د لاس نه کې د نور دماغ کار کاوه او یا مفهم ته ضرورت لکه د ګونګي په مسله کې یا مترجم ته ضرورت لکه د چا چې د بلی ژبې اجنبي ملک څخه راغلی خلک په ژبه نه پوهیږي کاتب ته به څوک بیان کړي هغه د مترجم چې ترجمانی موږ ته وایي ترجمانی چې وکړي اوس دا څلور نفره به بیا دا کار کوي مګر رب العزت څنګه ښه جمله ولی د پسي ورته ګوري بیرته زه ترجمه وایم فإن كان هو الذي أغسوك عليه تبرد الحق حق باندي سفيها داس بك عقل وچ پاگل ول ونی ترلانسو او ضعيفا يا كمزوري دچ کشنی وس پنجری ترلانسو او لا يستطيع يا طاقت ندرلو دچ دبلی جی بوالا دبل ملک سړی دی او یا گونګی دی طاقت ندرلو دی د کم کار اند جه کار یو مل چې دی املاو کی خبر او بیان وک وجه کاته هو دی چې دی بیان وک ګور ان یو مل چې دی املاو کی و هو دی دای تاکید شروع واچو نو بس چل کی جو خاطی فارکی کلمہ دینی ولی دی پدی کی دا عذر نہ پل یم لل علاین املاج وک ولی یہ د د ولی د دغه ولی ترجمه اشرف علی تنوی رحمه الله په کار کن یو کار کن د ستور دی چې ذکر کی کنی ولی خو په شریعت کې خاص هغه شرعی ولی ته ویل کدل چې فلارو یعنی کو یا د غوسی یا قاضی و دلته ولی ذکر سو دی خدای نور تر وو ته لزعیب تر وو ته لا یستطيع ولا تر وو ته د ولی ترجمه دی په کار کن او کاغه د د پاره چې کار کی ادا داس جامع ترجمه د وکړه حکیم الامه رحمه الله چې څوکم تر لانی سو ولی تر لانی سو خو هغه چا د پاره کار کی چې د ولایت ته ولا پر دی یو نه دی یا د مثال په تور پاگل یا د کارکون ترجمه چې موږ وکړل هغه د ضعیف چا سپینر یتلاینس چې وکیل ټاکي خو وکیل هم د لپاره کارکون سو کنه سو دا لا یستطيعو کی خو چې یو ګونګی دی بل هغه انګریزی دی چې راغلی د سودا ورسره کیږي دغه د بچی دی د دې لپاره هغه مفهم چې د ګونګی خبری وابل تکی یا دا مترجم چې د انګریز خبری وابل تکی خدای به د لپاره کارکون دی نو د کارکون ترجمه چې په دا ولی وکړي ګرد عبارت لاندې سو د آیت کریمه د لپاره د ولی ترجمه په هغه ولی نه کوي چې په شریعت کې هغه خو فقط یو قسم تر لاندې سو چې یا لیونی دی یا پاگل دی خو هغه تر لاندې سو یا هغه کوچنی تر لاندې سو نور خو تر ووتل نو د ولی ترجمه تاسې زده کړ سره کوم کارکون فلیوم لیل املا دی وکی بیان دی وکی ولی هو هغه کارکون د بالعدل په عدل سره هغه جنو بار خبري نه پټي بیا بدای دا کار وکي په دې کې بیا څو حکم نه راځي به د حساب کمه ولیوم لیل الذی علیه الحق املا د چا کار دی د هغه چا چې حق قربان دی هغه به بیان کی دوم حکم ولیتق الله ربه دا الاسخ دی و بریج په دې بیان کی دی په دې کې بدلون را نه وای دریم ولا يبخس منه شيئا اچيجدني كمينه نجه ذات كمينه دجه پور نجه صفات كمينه دا درې سلرم په ان كان الذي عليه الحق کچیر پر د حق باندې هغه څوک چې حق پر باندې دی پاره کې دغه عذر نه ویا د سپه یا د ضعف یا د لا استطیع د عدم استطاعت بیان حکم دغه دی چې ان يمل هو فليمل بیا هغه دی چې جملال او کې نشتاوي کې دی دجه طاقت نه درو دي خپل املا وکي دا لا استطيعو ولا يدا ضعف ولا دا سقم ولا فليم للولي هو املا دي وکي د ولي واغه د کار کن بالعدل په انصاف سره نو دغه مسلې په دې ځکه چې ته ذکر سو نه دا به ډیری وي سوال ته وي سوال ته په دار ارجس کې جلا جلا مسلې دا حکم ما مخکې درو شاو چې دا د استحباب حکمونه په څو وخت کې دي کالته د مخالفت څخه خبر نه واسړي سم سړی دا اوامر چې علا وکړ دا د استحباب د فارې کې دي وکړه شکر دي چې جن وکړ ګناه نه د پغړ دا که څه سودا ور سره وکړ او کچې ستا ځنی غالب دغه وجود دغه سره سره سبا ولې چې زلا سو نه واسه چې د خپل حق ځنی اخله فغه وخت کې دغه اوامر د وجوب د فارې نو سودا مکو کې کې په دغه شرایط ته بیا اور سره وک کیدای سپ خبره تس پویږي نو دلته چې مال یو حکم پکښی کیستای دغه شی وو چې دا کاتب باندې دغه نوښته واجب او فرض نه د استحبابي حکم دی ک کاتب کلم ته کوي چې زه د خلکو د پاره ولا کدونه فارغ يم نن دا راغلی دا خطر نوښته کسه با دغه راغلی زه خپل کلمه نه درته غواړم هغه نوښته کوم کې کلمه نه غواړم نه زما د کلم یو مزدوري چې زه ناستم وخت مستاده پاره محبوس کی تر چا وخت کې مچې دي پنن زماري خو بخیر د کو خبره ورته وای چې تا خط زه در لیکم په دوغه روپی الته کچاري ته چې څه خلک ناس ته چې لیکي بس دا قرار دادونه پیسې ځنی غواړي نو دغه پیسې برای بیا د حق دی شرعاً څوک نه څوک په قران شریف کې ملا صاحب ویل ول دی املا ورته وکي منع جن کی چنه وس نه کوي ګناکار هغه به باغه حکم خو استحباب دي نو زه خو ما یال لرم زه خو کار لرم زه در لیکم پیسې غواړم پیسې د شریعه حق بلل کیږي د تر واده جایزه چې وي خورینو